بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتوں کو گرائے مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان اہل اسلام کی ہر دشمن سے حفاظت فرمائے. آج بات بتوں کی ہوگی اور بتوں کے گرانے کی انشاءاللہ. کیا آپ بت گرانے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں پہلے ایک ہدیہ قبول کریں. مدینہ مدینہ سے ملنے والا ظلم شکن شر شکن سازش شکن تحفہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اور ہر طرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، انی اعوذ بک من شر عبادک. بڑی مبارک جامع اور مؤثر دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد درخواست کی گئی ہے کہ انی اعوذ بک من شر عبادک، یا اللہ میں آپ کے بندوں کے شر سے آپ کی پناہ یعنی حفاظت چاہتا ہوں. کسی ظالم شریر سے ملاقات ہو وہاں یہ دعا پڑھ لیں. کسی دشمن حاسد یا موذی کا خوف ہو وہاں یہ دعا پڑھ لیں. یہ دعا طاقتور دشمن کے ہاتھ باندھ دیتی ہے. صبح و شام تین تین بار کا معمول بنا لیں تو اچھا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن سے بت شکن تھے. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر چپکے سے مشرکین کے بت توڑے، اور جب مدینہ مدینہ مل گیا تو فتح مکہ کے بعد آپ کی تشکیل بھی بتوں کو توڑنے پر ہوئی. نحوست بھگائے مدینہ مدینہ، بتوں کو گرائے مدینہ مدینہ. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں شیطان موجود ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے توڑتا ہے. وہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بت کھڑے کرتا ہے، پھر ان بتوں کی محبت اور عظمت لوگوں کی آنکھوں میں بھرتا ہے. تب بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو مکہ والے لرز کر رہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اپنے کام کا آغاز فرمایا. بتوں کے پجاریوں کے لیے لا الہ الا اللہ بالکل ناقابل قبول اور ناقابل فہم تھا. وہ اپنا دل اپنے بتوں کو دے چکے تھے. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے تھے. ان کے خیال میں کائنات کا نظام یہی بت چلا رہے تھے. کوئی بارش برساتا تھا اور کوئی ستاروں کی چال کا مالک بتایا جاتا تھا. انہوں نے بتوں کے معجزات پر طرح طرح کے قصے بنا رکھے تھے جو نسل در نسل ان کے دلوں میں بستے تھے. اب اچانک اعلان ہوا کہ یہ سب بت باطل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو مکہ کے سردار اور مکہ کے اشراف سب چکرا کر رہ گئے. کوئی قابل قبول بات ہوتی تو وہ غور کرتے، مگر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ان کے بت گرا دیں، یہ ان کے لیے بظاہر ممکن نہیں تھا. چنانچہ وہ دشمنی پر اتر آئے اور اپنے بتوں کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے، اور یوں کفر و اسلام کا معرکہ شروع ہو گیا. مسلمان ستائے گئے، نکالے گئے، مارے گئے. پھر ہجرت آئی، مدینہ مدینہ ملا، مقابلہ ہوا، اور بالآخر وہ دن آ گیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مسجد الحرام میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اوپر اندر آس پاس رکھے تمام بت گرا دیے. بات یہ پوچھنی تھی کہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا اسلام بیان کرو جو عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہو. یہی غامدی فتنے کی بنیاد ہے. وہ کفریہ عالمی برادری کو کامیاب سمجھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کو ناکام، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا اسلام پیش کرنا چاہیے جس سے عالمی برادری ناراض نہ ہو اور ہمیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو. سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو دعوت پیش فرمائی، وہ مکہ کی حاکم اور ترقی یافتہ برادری کے لیے قابل قبول تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. دعوت کی ابتدا ہی اس چیز سے ہوئی جو مکہ کی اشرافیہ کو سب سے زیادہ ناپسند تھی. اللہ تعالیٰ غامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے تمام مفکرین کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ مادیت پرستی کے نشے میں دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یورپ اور امریکہ کی لات و عزی کی طرح پوجا کرتے ہیں، اور ان کا دماغ ان بتوں کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہے. کاش یہ مدینہ مدینہ کا سرمہ بصیرت اپنی آنکھوں میں ڈالتے. نہ روم اور فارس، نہ ہند اور یورپ، مجھے چاہیے بس مدینہ مدینہ. اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بڑے باصلاحیت افراد جمع کر رکھے تھے. دینی معاملات میں اکبر بادشاہ کو دلائل سکھانے والے کچھ نام نہاد علماء بھی اکبر کے نورتنوں میں شامل تھے. غامدی اور انڈیا میں وحید الدین خان نے بھی کچھ کتابی مولوی اپنے کام کے لیے بھرتی کر رکھے ہیں. ان مولویوں کو بھاری تنخواہیں اور غیر ملکی ویزے دیے جاتے ہیں. یہ مولوی اپنے علمی روب کے لیے کبھی اسماء الرجال اور کبھی غریب و نادر مسائل کی تحقیق لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اہل عمل پر پھپتیاں کستے ہیں. وہ کسی کو جاہل کہتے ہیں تو کسی کو قصہ گو، کسی کو کمزور عالم قرار دیتے ہیں تو کسی کو سطحی، حالانکہ خود غامدی اور وحید الدین خان کا مبلغ علم یہ ہے کہ عربی عبارت کا ایک جملہ درست نہیں پڑھ سکتے، مگر ان کے یہ کرائے کے پہلوان جو کہ اکثر دیوبندی مدارس کے ذہین مگر دنیا پرست طلبہ میں سے بھرتی کیے جاتے ہیں، ہر وقت اپنی علمیت کے نشے میں ڈوبے کسی یورپی ملک کے ویزے کے منتظر رہتے ہیں۔ دینی مدارس میں ہر طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، اللہ والے بھی اور دنیا پرست بھی، بعض اپنے اسلاف کا رنگ پاتے ہیں جبکہ بعض ننگے اسلاف بن جاتے ہیں، اور یہی ننگے اسلاف غامدی فتنے کے ہتے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ آج کل ان کی ڈیوٹی احادیث جہاد کے خلاف تحقیقات پر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ہندوستان ہے کہ کشمیری مسلمانوں کا خون کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ کرائے کے دانشور ہیں جو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ غزوہ ہند والی روایات کی سند غیر معتبر اور ضعیف ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جہاد بمانے قتال فی سبیل اللہ کی جو احادیث مبارکہ سنداً بالکل صحیح ہیں، ان پر انہوں نے کب اور کتنا عمل کیا ہے؟ دعوت جہاد کے دوران بندہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات جہاد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور احادیث مبارکہ سے جہاد کو بیان کیا جائے، آخری زمانے کی بشارتوں اور تفصیلات میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ حالات اور وقت خود ان بشارتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور شریعت کا کوئی حکم مستقبل کی کسی بشارت پر موقوف نہیں ہے۔ نزور مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جہاد بمانہ قتال فی سبیل اللہ اسلام کا ایک محکم فریضہ ہے جو ہر مسلمان نے ادا کرنا ہے، غزوہ ہند ہوا یا نہیں، ہو چکا یا ہوگا، اس پر جہاد کا حکم موقوف نہیں ہے۔ دراصل امریکہ، یورپ اور ان کی نام نہاد ترقی اس زمانے کا سب سے بڑا بت ہیں۔ جس طرح ابو جہل کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ لات و عزہ باطل ہیں، غلط ہیں، اسی طرح دنیا پرست غامدیوں کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ عالمی برادری غلط ہے، امریکہ اور یورپ غلطی پر ہیں، یہ لوگ تو اب یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ ہم مسلمان قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں اور تسبیحات بھی، جبکہ امریکہ یورپ والے یہ سب کچھ نہیں کرتے، مگر وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیسی گھٹیا سوچ ہے! انہیں مدینہ کے وہ دن یاد نہیں جب روم و فارس کے حکمران آج کل کے ٹرمپ اور مودی سے زیادہ عیش میں تھے، جبکہ مدینہ میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھوک سے پتھر بندے ہوئے تھے اور کمر مبارک پر کھردرے بستر کے نشانات تھے۔ کون کامیاب تھا اور کون ناکام! زمانہ حاضر کے مسلمانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ، بے شک اصلاح کی بہت ضرورت ہے، مگر پھر بھی دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے والا ادنا سے ادنا مسلمان بل گیٹس، ٹرمپ اور دنیا کے تمام عرب پتیوں سے اونچا، افضل اور کامیاب ہے۔ وہی سرخرو ہے، وہی بر ترقی جسے مل گیا ہے مدینہ۔ الحمدللہ، مدینہ کی برکت سے درود شریف کی کتاب پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ سنت علاج حجامہ پر بھی الحمدللہ کتابچہ تیار ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گا۔ رنگ و نور کی 12ویں جلد کا کام بھی آخری مراحل میں ہے، اس کی اشاعت شاید کچھ مؤخر ہو جائے۔ اصل فکر صلاۃ و سلام کے کتابچے کی ہے، بڑا اہم اور نازک موضوع ہے، قلم کو کئی لگامیں لگا کر چلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اسے میرے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اب ارادہ ہے کہ کام کو زیادہ نہ بڑھایا جائے، بس صلاۃ و سلام والی آیات مبارکہ کی تفسیر اچھی طرح آ جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، ایسا کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ آج امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت و عظمت جگانے کی محنت بہت اہم اور ضروری ہے، تاکہ تجدد پسندی اور نام نہاد ترقی کے بتوں کی کشش ٹوٹے اور مسلمان اسلام اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ چلے آؤ واپس، چلے آؤ واپس، بلاتا ہے ہم کو مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔